znam typa, ty też takich znasz. Idę o zakład, do których dzwonisz i pytasz, ziomek, idziesz się zaklać? Typ jest spoko, chociaż trochę przypał w sumie, bo ma to coś. Ja patrzę, jak ty coś marnuje. Poznałem typa czas temu, miał marzenia i plany. Był naiwny, ale jeszcze nie zepsuty i cwany. Ufał ludziom, dzisiaj wie, że wszyscy kłamią i już za długo są jak kac, który niszczy co rano. Szybko whisky, by stanąć na nogi w ogóle co dzień. Dzisiaj to bodziec, kiedyś wystarczył zwykły przychodzień. Chciało się żyć, mówi, dzisiaj chcę tylko przetrwać. Mówi, wiesz co Igor? Wiem, że to krok do kalectwa, ale taki już ze mnie Walter White, taki pijak. I chuj nie frajda się po knajpach rozbijać. Niby się żyje jak skandal nawijał. Jestem królem tego życia, tego bagna jak T.I. Wiesz co? To nie jara mnie w chuj, plany na przyszłość, raczej na dwa dni w przód. Już niczego nie pragnę, do niczego nie dążę. Oddycham i zaspokajam żądzę. Nic go już nie jara jak trawka cełbiny. Ten typ się już nie spala, on już spłonął, to finish. Kurwa, przecież to straszne jest widzieć, jak w takim typie nagle gaśnie sens. Pierdolony heros, nic Marvel, wiesz. Dziś to fatal error, to bajzer, rzesz. Cio, się to ciężko strawić, ten niepokój, kiedy mam się z nim ustawić. Potem dzwonię do niego i już wiem, czemu się boję. On odbiera i mówi, siema Trufinie, co jest? Because I've not yet found the right dream. Because I've not yet found the right dream. Because I've not yet found the right dream. Because I've not yet found the right dream.